Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już środa, 21 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis trójki. Wiceszef Kancelarii Prezydenta zaskoczona orzeczeniem Sądu Najwyższego w sprawie sędziego oskarżonego o kradzież 50 zł. Mirosław Topyła został uniewinniony. Coraz więcej przypadków grypy z powikłaniami w Opolu, w tym serwisie też Francja i niepokojące dane o zawartości pestycydów, w tym środków owadobójczych w warzywach i owocach. Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta, powiedział, że jest zaskoczony orzeczeniem w sprawie sędziego Mirosława Topyły. Sąd Najwyższy uniewinnił sędziego, który został przez sąd pierwszej instancji usunięty ze stanu sędziowskiego za kradzież 50 zł na stacji benzynowej. Sąd Najwyższy uznał, że zebrany w sprawie materiał świadczy o tym, że banknot został zabrany przez roztargnienie, a nie był to celowy zamiar. Jestem zaskoczony, żeby nie powiedzieć zbulwersowany tym orzeczeniem, mówi Paweł Mucha. Tego rodzaju sytuacje nie budzą zaufania do rozstrzygnięć i do obiektywizmu środowiska w tych kwestiach, kiedy mówimy o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za popełnione czyny. I na pewno zasadne jest to, co się działo w zakresie reformy i tak zwanych ustaw sądowych, czyli ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Paweł Mucha dodał, że adwokaci będą się teraz powoływać na roztargnienie klientów w innych sprawach karnych. Coraz więcej przypadków grypy z powikłaniami notują od kilku dni lekarze w Opolu. Na oddziale chorób zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego przebywa obecnie około 10 pacjentów. To dużo, bo na co dzień rzadko zdarzają się przypadki, gdzie trzeba leczyć grypę w szpitalu. Problem dotyczy głównie osób starszych, schorowanych, ale inne osoby też mogą na nią zachorować, mówi dr Wiesława Błudzin, ordynator oddziału chorób zakaźnych. Wygląda na to, że sezon się dopiero zaczął. O ile sama grypa jest chorobą samoleczącą się, bo jest to choroba wirusowa, to powikłania grypy mogą już nawet zabić. A do powikłań należą zapalenie ucha, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie płuc i te są najczęściej. Najczęściej właściwie spotykamy teraz zapalenia płuc i takich pacjentów też mamy. Pacjentki leczone na oddziale zwracają uwagę na nieskuteczność powszechnie dostępnych leków i uciążliwą gorączkę. Teraz na pewno jest zdecydowanie lepiej. Gorączka już nie jest tak wysoka. Jak nawet jest 38, to jest w miarę do wytrzymania. Zaraz dostaje człowiek środki jakieś, które działają przede wszystkim, bo jednak tabletki już w domu nie działały. Zaczęło się spokojnie, a zgłosić się do lekarza to dopiero, gdy temperatura przekroczyła 40 stopni. Po kroplówce już znacznie lepiej się poczułam, no ale trochę przede mną jeszcze walki jest. Lekarze dodają, że jedną z przyczyn zachorowalności na grypę jest niski odsetek osób szczepiących się przeciw tej chorobie. W całym kraju oscyluje on wokół 4%. W Lidzbarku Warmińskim nie ma już pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej. Z powodu ustawy dekomunizacyjnej zlikwidowała go firma z Ełku. Obelisk stał przy drodze krajowej numer 51. Usuwają wam czerwonoarmieńców pomnik. A no i dobrze. Dobrze? Jak niepotrzebne to co? No źle na pewno. Dlaczego? No a czemu rozbierali taki ładny pomnik był? Pomnik miał wysokość przeszło 9 metrów. Grzegorz Truszkowski, właściciel ełckiej firmy, która zlikwidowała pomnik. Zbudowany z cegły i obłożony jeszcze lastryko. To był obeliks, który był dosyć dużym posągiem, trudnym do rozwalenia. Obok niego stały dwaj żołnierze. Akurat musimy zachować ich w całości. Zostaną przewiezieni na plac gdzieś w Lidzbarku. Figury dwóch żołnierzy zostały zachowane decyzją władz miasta. Być może trafią w ręce prorosyjskiego stowarzyszenia Kursk, które zabiegało o pozostawienie pomnika. Na koniec jeszcze zagranica i niepokojące dane na temat francuskiej żywności. Chodzi o raport jednej z organizacji pozarządowych o zawartości pestycydów, w tym środków owadobójczych w warzywach i owocach. Z dokumentem zapoznał się nasz paryski korespondent Marek Brzeziński. Na pierwszym miejscu pod względem obecności tych szkodliwych dla człowieka substancji znalazły się winogrona, mandarynki, wiśnie i czereśnie. Niemal w 90% przebadanych owoców tego gatunku stwierdzono obecność pestycydów, a w sumie dotyczy to 70% owoców i 40% warzyw. Organizacja Génération Future wzięła pod lupę 19 rodzajów owoców i 33 warzyw. W niechlubnej czołówce znalazły się tak chętnie stosowane w kuchni, szczególnie w przygotowywaniu sosów, zioła, a wśród owoców także grejpfruty, truskawki i nektarynki. Niepokojąca jest obecność szkodliwych środków w 1/3 mirabelek, owoców kiwi i awokado. Najmniej pestycydów stwierdzono w szparagach, zaledwie 3%, i w kukurydzy. Na 2 dni przed inauguracją Międzynarodowego Salonu Rolniczego organizacja Génération Future apeluje do rządu o wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu pestycydów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. ciągu dnia śnieg może spaść na południu kraju i na krańcach północnych. Termometry pokażą przeważnie od -1 do +3 stopni, nieco chłodniej lokalnie na północnym wschodzie i w kotlinach karpackich. Zachmurzenie umiarkowane i duże lokalnie rozpogodzenia. Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. 23 lutego 1958 roku urodził się w Londynie David Alan Bat, czyli David Sylvian, dlatego że taki właśnie pseudonim artystyczny przyjął zaraz na początku swojej drogi muzycznej. David miał brata Steve'a i ponieważ obaj byli fanami amerykańskiej formacji New York Dolls, pożyczyli sobie częściowo nazwiska, czy te też pseudonimy właśnie od muzyków New York Dolls, czyli David Sylvian od gitarzysty Sylvaina Sylvaina, a z kolei Steve od Davida Johansena. I tak David Allen Budd stał się Davidem Sylvianem, a Steve Budd Stevem Jensenem. To jest sam wstęp. Dodam jeszcze, bo może na to Państwo nie zwrócili uwagi, że za parę dosłownie dni, bo w piątek David Sylvian będzie obchodził 60. urodziny. I to jest głównym pretekstem do dzisiejszego tematu. I od razu dodam, że będziemy słuchać nagrań Davida Sylviana w dwóch częściach. To znaczy dziś pierwsza, druga prawdopodobnie za tydzień. Muzyki jest bardzo dużo, a dotychczas David Sylvian w audycji GH+ bywał zdecydowanie za rzadko. Dlatego dziś i za tydzień nadrobimy te zaległości. David rozpoczynał w zespole Japan, którego to nagrania przed chwilą słuchaliśmy, zespołu Japan przed chwilą słuchaliśmy, Adolescent Sex. To utwór z debiutanckiego albumu, zatytułowanego właśnie tak, to utwór tytułowy, krótko mówiąc. Płyta ukazała się w kwietniu 1978 roku, a jeśli chodzi o zawartość, no to taka mieszanka trochę punku, trochę glam rocka, takiego z okolic powiedzmy Davida Bowie czy Roxy Music, ale też funk i elektronika, także przekrój stylistyczny dosyć szeroki. Z tego samego albumu za chwilę utwór najbardziej rozbudowany i kto wie, czy nie najważniejszy z całości, fragment Television. Change your mind now, 'cause I heart is infected, no damage is done. No cavity open, no bite and no fun. I thought shit in your face and you smile. I thought shit in your face and you still come a smile. And you got nothing to believe in. Appeal in sterile black and white. You got glorious colorless motion. From real to real you run. Nocturnal television. Internal sanctum. domestic train and a woman's intuition. Love is churning out on factory lines. Personnel crisis, new indifferent industrial crimes. Suburban Berlin to utwór z drugiego albumu grupy Japan Obscure Alternatives, wydanego również w roku 1978. Dlaczego David Sylvian? Dlatego, że jest moim zdaniem artystą wyjątkowym. Jest mistrzem tworzenia szczególnego nastroju. Jego głos trudno pomylić z czyimkolwiek innym. Wystarczy go usłyszeć raz, góra, dwa i zapada w pamięć na dobre. Poza tym jest artystą, no nie chcę mówić, że do bólu szczerym, ale naprawdę bardzo szczerym. Nigdy nie był pozerem. Zawsze przede wszystkim myślał właśnie o muzyce, o sztuce. Nigdy nie uległ namowom managementu, by próbować skomercjalizować swoje brzmienie. Jest artystą szczerym, enigmatycznym, wyjątkowym. To takie przymiotniki, które najbardziej i najprędzej mi się nasuwają. Jeśli chodzi o grupę Japan, to oczywiście David był liderem, poza tym, że śpiewał, grał również na gitarze, na instrumentach klawiszowych, ale co ważne, wszyscy muzycy w grupie Japan odgrywali istotną rolę. Przypomnę nazwiska wszystkich po kolei. Wspomniany już przeze mnie Steve Johnson, czyli brat Davida, grający na perkusji, instrumentach perkusyjnych. Mick Karn, basista, grający również na saksofonie, od drugiej płyty właśnie. Richard Barbieri, instrumenty klawiszowe, i Rob Dean, gitary. To jest ten żelazny, najważniejszy skład z pierwszych płyt. Pozostajemy jeszcze przez kilka minut na albumie Obscure Alternatives, tym razem utwór zatytułowany The Tenant. Thank you.

Nie jesteśmy już na trzeciej płycie długogrającej grupy Japan, zatytułowanej Quiet Life. Ta płyta ukazała się w roku 1979 i to był wreszcie album, który został dostrzeżony, tak poważnie dostrzeżony, nie tylko w Japonii, bo zespół uzyskał popularność od początku swojego istnienia w Japonii, bez wątpienia po części dzięki nazwie, ale również poza Japonią, w Wielkiej Brytanii przede wszystkim, skąd grupa pochodziła. Złota płyta za album Quiet Life, ponad 100 tysięcy sprzedanych albumów, chociaż to nie od razu się wydarzyło. No i 53. miejsce na liście bestsellerów właśnie w Anglii. Niewysoko, ale no już tak jednak to jest jakiś znaczący krok do przodu, chociaż pamiętajmy, że w przypadku grupy Japan te pozycje na listach bestsellerów nie były najistotniejsze, podobnie zresztą jak w całym dorobku artystycznym Davida Sylwiana. Płyta Quiet Life nadal. Tu już troszeczkę inne klimaty, bardziej synth-pop. Utwór sprzed chwili, tytułowy Quiet Life, to zapowiedź tego, co wkrótce zacznie na swoich płytach robić grupa Duran Duran. To już wiedzą Państwo, skąd to się wzięło po części. No i też taka, powiedzmy, noworomantyczna. Co prawda David Sylwian bardzo nie lubił, gdy go kojarzono w ten sposób, jego i grupę Japan, no ale jednak do tej szufladki zespół został zakwalifikowany w tym okresie. Quiet Life, Despair. Thank you. Take it all back. blows hard into my sin. Taking Islands in Africa. Wspólna kompozycja Davida Sylwiana i Ryuichi Sakamoto, japońskiego kompozytora, producenta. Pierwsza ich współpraca właśnie przy okazji płyty Gentlemen Take Polaroids, ale nie ostatnia. O tym niedługo. Natomiast wracając do płyty Gentlemen Take Polaroids, pewien krytyk powiedział o niej, że gdyby Brian Eno poprowadził grupę Roxy Music zamiast Briana Ferrego, to grupa Roxy Music brzmiałaby właśnie tak jak Japan z okresu Gentlemen Take Polaroids. So much pleasure inside.